Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent, Yulduzcha, 1989. Vaqoi sanai isno va tis'a mi'a. 902 yil voqealari. 1496 1497 yil voqealari. Ushbu qishliqda Boysong'ur Mirzoning ishi fil jumla taraqqiyda edi. Abdulkarim Ashrid kim Sultan Ali Mirzo jonibidan Kofin va ul navohiyga kelib edi. Samarqanddan Mahdi Sultan Boysong'ur Mirzoni ilg'orini boshlab kelib, bularning ustiga yurdilar. Abdulkarim Ashrid bilan Mahdi Sultan o'q ro'baro bo'ldi. Abdulkarimning otini Mahdi Sultan Cherkasiy qilich bilan sanchqoq o'q oti yiqildi. O'zi qopar holatda Mahdi Sultan iligini bandidan tushirib chopdi. Ana olib ul ilg'orini yaxshi bosdilar. Bu sultonlar Samarqand ishini va mirzolarning eshigini muzabzab ko'rib ayrilib yozig'a Shayboniyxon qoshig'a bordilar. Ushmuncha bilan Samarqand kishisi umoqlanib Sultan Ali Mirzoning o'tirusiga cherik tortib chiqdilar. Boysong'ur Mirzo Sarepul keldi. Sultan Ali Mirzo Hojay Kordzan keldi. Ushbu fursatda Hoji Munir O'shining angizi bilan Hoji Abul Makorim va Andijon beklaridan Vays Log'ari va Muhammad Boqir va yana Qosim Doldoy va Boysong'ur Mirzoning bir pora ichkilaridan Buxoro ustiga ilg'adilar. Yovug' yeta Buxorodagilar xabardor bo'ldilar. Bularning ishi yurmay yondilar. Sultan Ali Mirzo bilan ko'rishganda andoq muqarrar bo'lib edi kim? Yoz alar Buxorodan Men Andijondan kelib Samarqandni muhosara qilg'oyibmiz. O'shul me'od bilan Ramazon oyi Andijondan otlanib, Yor Yayloq navohisiga yetganda mirzolarning ro'baro o'ltirgan xabarini topib, Tulun Hoja Mo'g'ulni 200-300 qazoq yigitlar bilan ilg'or ayirdik. Bular yovuq yetgan mahalda Boysong'ur Mirzo bizning xabarimizni topib, buzilg'on yo'sinliq yonar. Bu yigitlar o'sha kecha ko'ndalangidan kirib qalin kishini o'qlab olib qalin o'lja keltirdilar. Biz 1-2 kundan so'ng Sheroz qo'rg'oniga yetdik. Sheroz Qosim Doldoyda edi. Dorug'asi Sherozni saqlay olmay qo'rg'onni berdi. Sheroz qo'rg'oni Ibrohim Sorug'i uhda bo'ldi. Tonglasi Idi Fitr namozini anda qilib Samarqand ustiga mutavajjih bo'lib obyor qurug'iga tushdik. Ushbu kun Qosim Doldoy, Vays Lohari, Hasan Nabira, Sultan Muhammad Sayfal, Sultan Muhammad Vays 300-400 kishi bilan kelib mulozamat qildilar. So'zlari bu edi kim Boysong'ur Mirzo ko'chib yong'och biz ayrilib podshoh qulligiga keldik. Oxir ma'lum bo'ldi kim Bular da'vo bilan Boysong'ur Mirzodan ayrilib, Sherozni sahlag'ali kelgan ekan turlar. Sheroz ishi mundoq bo'lg'och, bechora bo'lib kelib turlar. Qorabuloq tushganda ba'zi kirgan keng kesakka boshsizlik qilgan mo'g'ullarni tutib keltirdilar. Qosimbek siyosat uchun 2-3ini pora-pora qildirdi. 4-5 yildan so'ngra qozoqliklarda Masjiddin xon qoshiga mutavajjih bo'lganda Qosimbek ushbu jihatdan bizdan ayrilib hisorga bordi. Qorabuloqdan ko'chib, suv kechib, yom to'g'risida tushdik. Ushbu kun ba'zi ichki beklar xiyobon boshida Boysong'ur Mirzoning kishisi bilan ilik olishdilar. Sultan Ahmad Tambalning bo'ziga nayzalab yiqitdilar. Vali tushmadi. Hojagi mulla Sadir kim Hoji Kalonning ulug' og'asi edi, yug'on bo'yniga o'q deydi. O'sha zamon Tengri rahmatiga bordi. Xeyli yaxshi yigit edi. Otam ham rioyat qilib, muhrdor qilib edi. Talibi ilmligi bor edi. Lug'atni xeyli bilur edi. inşası ham yaxşı idi. Quşçuluğunu və yadaçılığını ham bilir idi. Yom navosida ikəndə şəhərdən qalın el bazarı və qeyri bazarı çıxıb urdu bazarı bolub sud və savda qılırlar idi. Bir namazı digər qavqayı ami bolub bu musulmanlar tamam talanğa bardılar. Kirik zaptı bu mərtəbədə idi kim farman boldu kim cəmi elinin cihatını heç kim saxlamay tamam yondura bergeylər. Tonglası bir pahri bolmaydır idi kim ip içi igni sınığı geçə nəmə çirik ilgidə qalmadı. Barçasını egələrgə yondura berdilər. Andın köçüb Samarqandın şərq tarafı xan yurtuğa düşüldü. Samarqandın 3 kuruh bolğaydı. 40-50 gün bu yurtta ulturuldu. Bu yurtta ikəndə neçə navbat taşqaradın, içkaradın köngüllük yigitlər xiyabanda yaxşılar çöpqulaşdılar. Bir mərtəbə xiyabanda İbrahim Bekçik çöpqulaşdı. Yüzüge çöpdülər. Mündün son İbrahim Çapuq derlər idi. Yenə bir navbat ham xiyabanda Tuli Mağaqda Əbülqasım Köhbür piyazı tegürdü. Yana bir qatla ham xiyobonda Tarnom navosida chopqilash bo'ldi. Mirzoshoh qovchin piyozi tegirdi. Mirzoshoh qovchini andoq chopdilar kim bo'ynining yarmiga yovuq chopilib edi. G'oyatosh shahragi kesilmay turibdi. Xon yurtida ekanda qo'rg'ondagilar firib bilan kishi yuborib dedilar kim kecha bilan g'or oshxon tarafiga keling kim qo'rg'onni berur biz. Bu xayol bilan kecha otlanib Puli Mag'oqqa keldim. Bir pora obdon yigitlarni va piyodalarni Miot yeriga yuborildi. Ichkaridan bizning piyodalardan 4-5 piyodani chiqarib edilar kim voqif bo'ldilar. Xeyli jalb piyodalar edilar. Birisining oti Hoji edi. Menga kichikdan xizmat qilib edi. Yana birini Mahmud Kunduri Sangak derlar edi. Borçasını öldürdüler. Bu yurtta ekende Samarqandın şehri ve bazarı ul muhtar çıkıp idi kim ordu şehri bolub idi. Her ne şehirlerde tilseler ordu da topulur idi. Bu müddette bir Samarqandın özge tamam qo'rg'onlar ve tağ ve tuz kirib idi. Şavdar tağının damanası da Urgut adlı qo'rg'onni bir cemaat berkittiler. Zarurat bo'lib bu yurtdan ko'chib Urgut ustiga borildi. Toqat keltira olmay Hoji Qozini orog'a solib kirdilar. Biz dog'i gunohlarni af qildik. Yana Samarqand muhosarasiga yondik. Ushbu yil Sultan Husayn Mirzo bilan Badiyuzzamon Mirzo orasidagi niqorlar urushga tortdi. Tafsili budur kim o'tgan yil Balxni va Astrobodni Badiyuzzamon Mirzog'a va Muzaffar Mirzog'a berib, yukundirib edilar kim? Nechuk mazkur bo'ldi? O'shul muddatdan bu muddatgacha g'alaba elchilar bordilar va keldilar. Oxir Alisherbek ham elchilikka keldi. Harchand say qildilar, Astrobodni inisiga bermakka rizo bo'lmadi. Dedi kim? Mening o'g'lim Muhammad Mo'min Mirzoni xatna qilganda Mirzo anga bag'ishlab tur. Bir kun Ali Sherbek bilan Mirzoning orasida bir suhbat o'tdi kim Mirzoning tez fahmlig'iga va Ali Sherbekning riqqati qalbiga doldir. Ali Sherbek sirri so'zlarni Mirzoga go'shaki g'alaba aytdi. Dahi dedi kim bu so'zlarni unuting. Mirzo fil hal aytdi kim qaysi so'zlarni Ali Sherbek bisyor mutaassir bo'lib ko'p yig'ladi. Oxir otalik o'g'illik orasida bu guftugo'ylar anga munjar bo'ldi kim otasi o'g'lining ustiga va o'g'li otasining ustiga Balx va Astrobodga cherik tortdilar. Garzavonning oyog'ida yakchiroq o'langiga quyidan Sultan Husayn Mirzo, yuqoridan Badiyuzzamon Mirzo keldilar. Chahorshanba kuni Ramazon oyining g'urrasida Abul Muhsin Mirzo Sultan Husayn Mirzoning bir necha beklari va bir pora ilg'ori bilan ilgarroq keldi. Andoq urush ham bo'lmadi. Bosildi. Qalin obdon yigitlar ilikka tushdi. Sultan Husayn Mirzo barchasini bo'yniga urdirdi. Yolg'iz munda emas edi. Qachon bir o'g'li kim yog'lig'i yuruvdi, bosdi. Ilikka tushgan navkarlarning tamom bo'yniga urdirdi. Ne qilsin? Haq afi ekandir. Bu mirzolar andoq ifrot bilan fisq va ayishga mashg'ul edilar kim, otasidek kordida va kordon podshoh tushchilik yo'l kelib, Ramazondek mo'tabarrak va aziz oyga kechalik fursat qolib, otasidan iymanmay, Tengridan qo'rqmay, hanuz ishi chog'ir ichmak edi nashot bilan. Majlis oroliq edi inbisot bilan. Muqarrardir kim mundoq bo'lgan kishi andoq shikast topqay va bunav o'tgan elga har kim dast topqay. Necha yil kim Astrobod hukumati Badiyuz zamon mirzoda edi. Havoli va havoshisi va yigit yalangi bisyor purzaq va purzeb bo'lib edi. Oltin va kumush olot va adovati bisyor bo'lib edi. Va qumopush yigiti va to'pchoq oti beshumor bo'lib edi. Porchasini munda boy berdi. Qocharda tog' yo'liga uchrab, inish va uchma yerga yo'liqib, o'z tashvishi bilan bu uchmadan tushdi. Ko'p eli bu uchmada zoyi bo'ldi. Sultan Husayn Mirzo o'g'lini bosqondan so'ng Balxga keldi. Badiyul zamon Mirzo Balxda Shayx Ali tog'oyini qo'yib edi. Chora qila olmay kirib Balxni topshirdi. Sultan Husayn Mirzo Balxni Ibrohim Husayn Mirzoga berib, Muhammad Validbek va Shoh Husayn Chuhrani aning bilan qo'ydi. O'zi Xorasonga murojaat qildi. Badiyuzamon Mirzo shikastdan so'ng talanib, oldirib, yigit yalangi va yoq yolingi bilan Qunduzga Xisrav Shohga tortdi. Xisrav Shoh ham yaxshi xizmatlar qildi. Ot va tevadin va xima va hirgohdin, balki jami sipohli yarog'dan Mirzoga va Mirzo bilan bo'lganlarga ul miqdor xizmat va odamiygarlik qildi kim, ko'rganlar dedilar kim, burung'i yarog' bilan bu yarog'ni orasida tafovut magar tilla olot va nuqra olot bo'lgan edi. Sultan Mas'ud Mirzo bilan Xisrav Shohning orasida aning be'etidolliklaridan va uning ulg'aymoqlaridan niqorlar va kuduratlar bo'lib edi. Valini va boqini Badiyuzamon Mirzoga qo'shib Sultan Mas'ud Mirzo ustiga hisorga yubordi. Qo'rg'onga yaqin ham kela olmadilar. Atrof va navohiyda bir ikki qatta ul tarafdan bu tarafdan qilich olishdilar. Bir navbat hisorning shimol tarafi Kushxonada Muhib Ali qo'rchi eldan ayrilib kelib yaxshi chopdi. Otdan yiqilib olur mahalda yana ul tarafidan zo'rlab xalos qildilar. Bir necha kundan so'ngra gurg oshtiroq qilib yondilar. Bir necha kundan so'ng Badiyuzamon Mirzo tog' yo'li bilan Kandahor va zamini Dovarg'a va Zunun Arg'un va o'g'li Shoh Shujo Arg'unga o'zini tortdi. Zunun Arg'un bavujudi hissat va bahillik yaxshi xizmatlar qildi. Bir peshkash qilganda 40 ming qo'y peshkash qildi. Bu g'arib voqeotdan durkim o'shil chahorshanba kuni kim Sultan Husayn Mirzo Badiyuzamon Mirzoni bosadi. O'shil kuni Astrobodda Muzaffar Mirzo Muhammad Mo'min Mirzoni bosadi. Yana bu ajabroq kim Chahorshanba otliq kishi Muhammad Mo'min Mirzoni tushirib keltirur. 7-trek. Vaqoi sanai salos va tis'a mi'a. 903 yil voqealari. 1497-1498 yil voqealari. Bog' maydonning orqasi Qo'lba ulangiga tushildi. Samarqand eli sipohi va shahri Puli Muhammad chap navohisiga qalin chiqdilar. uchun bizning el tayyor emas edilar. Yigitlar mustaid bo'lguncha sulton quli va bobo qulini tushirib qo'rg'onga eltdilar. Bir necha kundan so'ng ko'chib ko'hatning orqasi qo'lbani boshiga tushildi. Said Yusufbekni ushbu kun Samarqanddan chiqardilar. Ushbu yurtga kelib mulozamat qildi. Samarqanddagilar uli yurtdan ko'chib bu yurtga kelganimizni yondi tasavvur qilib ko'maki sipohi va shahri mirzo ko'prigigacha shayxzoda darvozasidan Muhammad chap ko'prigigacha chiqdilar. Buyurdik-kum bo'lg'on yigitlar yaroqlanib otlandilar. Ikki tarafdan Puli Mirzodan va Puli Muhammad chapdan zo'r keltirdilar. Tengri rost keltirdi, yog'iy bosildi. Obdon-obdon beklarni va yaxshi-yaxshi yigitlarni tushirib keltirdilar. Ul jumladan bir Muhammad miskin hofiz Doldoy edi. Shahodat barmog'ini tushira chopib olib keltirdilar. Yana Muhammad Qosim nabirani inisi Hasan nabirani tushirib keltirdilar. Mundoq sipohi va el tonig'ida yigitlardan xeyli bor edi. Yana shahar yatimlardan devonai Jomabofni va kal qoshiqni keltirdilar kim jang sangda va yetimlikda xira va saromat edilar. G'or oshxonda o'lgan piyodalarning qasosiga buyurildi kim azoblar bilan o'ltirdilar. Samarqand eliga bu qulli shikas edi. Mundan so'ngra qo'rg'ondan chiqmoqlari bartaraf bo'ldi. Ish anga yetdi kim bizning el xandaq yoqasigacha borib kul va doda keltirurlar edi. Oftob mezonga tahlil qildi. Sovuq tushdi. Bori kengashga kirar beklarni tilab kengashib so'z munga qaror topdikim shahar kishisi muncha ojiz bo'libdir. Tengri inoyati bilan bugun ham bo'lsa olurmiz, tongla bo'lsa ham olurmiz. Tashqari sovuqda tashvish tortquncha shaharning yovug'idan qo'pib bir qo'rg'onda qishloq solmoq kerak. Ketara ham bo'lsa ul mahalda betaraddud roh ketar bo'lur. Qishloqqa hoja didor qo'rg'onni maslahat ko'rib ko'chib hoja didorning oldiga o'langa tushildi. Qo'rg'onga kirib uy va kapa yerlarini tayin qilib ustakor va muhassil qo'yib yurtqa keldik. Necha kun qishloqqa uylar tayyor bo'lguncha o'langda o'ltirildi. Bu muddatda Boysung'ur Mirzo Turkistonga Shayboniy xonga mutavotir kishilar yuborib, Shayboniy xonni ko'mak tilabdi. Qishloq uylari tayyor bo'lib qo'rg'onga kirdi. Shayboniy xon Turkistondan ilg'ab o'shul sahari bizning yurtimiz ustiga kelib turdi. Bizning cherikimiz yaqin emas edi. Qishloq maslahatiga ba'zi Rabota hojaga, ba'zi Kobulga, ba'zi Sherozga borib edilar. Bovujud hozir cherik kishisi bilan yasab chiqildi. Shayboniyxon turish bermay Samarqand sari o'zini tortdi. Samarqand navohisiga bordi. Chun Boysung'ur Mirzoning muddaosidek bo'lmadi. Yaxshi ixtilot qilmadi. Necha kundan so'ng hech ish qila olmay ma'yus Turkistonga murojaat qildi. Boysung'ur Mirzo 7 oy qabal tortdi. Bir umidvorligi mundun edi, mundun ham noumid bo'ldi. 2-300 och urug'i bilan Qunduzga, Xisrof shohga o'zini tortdi. Tirmiz navohisidan amoni kecha turgan mahalda Said Husayn Akbar kim Sultan Mas'ud Mirzoning ham urug'i, ham mo'tabar kishisi edi. Tirmiz hokimi edi. Xabar topib Boysung'ur Mirzoni ustiga keldi. Mirzo suvdan o'tib edi, Mirim Tarxon anda suvga bordi. Keyin qolgan kishi qaro partol martolni oldi. Boysung'ur Mirzoning Tohir Muhammad otliq chuhrasi dag'i ilikka tushdi. Boysung'ur Mirzoni Xisrav shoh dag'i yaxshi ko'rdi. Boysung'ur Mirzo chiqqach bizga xabar keldi. Hoja didordan otlanib Samarqandga mutavajjih bo'ldi. Yo'lda akobir va beklar va yigitlar mutaqib istiqbolga keldilar. Rabbiyul avval oyining avoxirida kelib arkda bo'ston sarog'i tushdim. Tengri taolo inoyati bilan Samarqand shahri va viloyati muyassar va musahhar bo'ldi. Rubi maskunda Samarqandcha latif shahr kamroqdir. 5-chi iqlimdandir. Tulisi 99 ramzi, nujumi 56 daraja va daqiqadir. Arzi 40 daraja va daqiqadir. Shahri Samarqanddir. Viloyatini Mavorovun nahr derlar. Hech yog'i qahr va g'alaba bilan bunga dast chopmagan uchun baldai mahfuza derlar. Samarqand Hazrat Amirul Mu'minin Usmon zamonida musulmon bo'lgandir. Sahobadan Qusam ibn Abbos anda borgandir. Qabri Ohanin darvozasining toshidadir. Hala mozori shohga mashhurdir. Samarqandni İskender bino qilgandir. Mo'g'ul va Turk ulusi Semisken derdilar. Temurbek poytaxt qilib edi. Temurbekdan burun Temurbekdek ulug' podshoh Samarqandni poytaxt qilgan emasdir. Qo'rg'onni faslining ustidan buyurdimki, qadam urdilar. 10600 qadam chiqdi. Eli tamom sunni va pok mazhab va mutasharri va muttadayin eldir. Hazrati Risolat zamonidan beri ul miqdor ayyimai islom kim Mavorovun nahrdan paydo bo'libdir, hech viloyatdan ma'lum emas kim muncha paydo bo'lmuş bo'lg'ay. Shayx Abu Mansur kim ayyimai kalomdindir. Samarqandning Motrid otli mahallasidindir. Ayyimai kalom ikki firqadir. Birni Motiridiya derlar, birni Ash'ariya derlar. Motiridiya Shayx Abu Mansurga mansubdir. Yana sohibi Sahih Buxoriy, Hoji Ismoil Hartang ham Mavorovun nahrdandir. Yana sohibi Hidoya kim Imom Abu Hanifa mazhabida Hidoyadan mo'tabarroq kitobi Fiqh kam bo'lgan. Farg'onaning Marg'non otliq viloyatidandir. Ul ham dohili Mavorovun nahrdir. Ma'muraning kanorasida voqe bo'libdir. Sharqi Farg'ona va Koshg'ar, g'arbi Buxoro va Xorazm, shimoli Toshkent va Shohruhiya kim Shosh va Banokat bitirlar. Janubi Balx va Tirmiz, Ko'hak suyi shimolidan oqar. Samarqanddan ikki quruh bo'lg'ay. Bu suv bilan Samarqand orasi bir pushta tushibdi. Ko'hak derlar. Bu rud muning tubidan oqar uchun ko'hak suyi derlar. Bu suvdan bir ulug' rud ayirib turlar. Balki daryochadir. Darg'am suyi derlar. Samarqandning janubidan oqar. Samarqanddan bir shar'iy bo'lg'oy. Samarqandning bog'ot va mahalloti va yana necha tumanoti bu suv bilan ma'murdir. Buxoro va Qorako'lgacha kim 30-40 yig'och yo'lga yovuqlashur. Ko'hak suvi bilan ma'mur va mazrudir. Mundoq ulug' daryo aslo ziroatdan va imoratdan ortmas, balki yozlar 3-4 oy Buxoroga suv yetmas. Uzumi va qovuni va olmasi va anori balki jami mevasi xub bo'lur. Vale ikki meva Samarqandning mashhurdir. Sebi Samarqand va sohibi Samarqand. Qishi mahkam sovuqdir. Qori agarchi Kobul qoricha tushmas, yozlar yaxshi havosi bor. Agarchi Kobulcha yo'qdir. Temurbekning va Ulug'bek Mirzoning imorati va bag'oti Samarqand mahallotida ko'pdir. Samarqand arkiti Temurbek bir ulug' ko'shk solibdi, 4 oshyonlik. Ko'k saroyga mavsum, mashhur va bisyor oliy imoratdir. Yana Ohanin darvozasiga yovuq qal'aning ichida bir masjidi juma solibdir, sangin. Aksar Hindistondan eltgan sangtaroshlar anda ish qilibdirlar. Masjidning peshtoqi kitobasida bu oyatni va iz yarfa'u Ibrohim al-qavoida ila oxirqi. Andoq ulug' xat bilan bitib turlar kim bir kuruh yavuq yerdin uqsa bulur. Bu ham bisyar oliy imoratdir. Samarqandning sharqida ikki bog' solibdir. Bir kim iroroqdir, bog'i buldurdir. Yovrog'i bog'i dilkishodir. Andin feroza darvozasigacha xiyobon qilib, ikki tarafida terak yig'ochlari ektiribdi. Dilkishoda ham ulug' ko'shk soldiribdi. Ul ko'shkda Temurbekning Hindiston urushini tasvir qilib turlar. Yana pushtay ko'hakning domonasida Konigilning qora suyining ustida kim bu suvni Obrahmat derlar bir bog' solibdi. Naqshi jahonga mavsum. Men ko'rgan mahalda bu bog' buzilib erdi. 6-5 qolmaydir edi. Yana Samarqandning janubida bog'i chanordir, qal'aga yovuqdir. Yana Samarqandning quyi yonida bog'i shamol va bog'i behishdir. Temurbekning nabirasi Jahongir Mirzoning o'g'li Muhammad Sulton Mirzo Samarqandning tosh qo'rg'onida chaqarda bir madrasa solibdir. Temurbekning qabri va avlodidan har kimki Samarqandda podshohlik qilib tur, ularning qabri ul madrasadadir. Ulug'bek Mirzoning imoratlaridan Samarqand qal'asining ichida madrasa va xonaqohdir. Xonaqohning gumbazi bisyor ulug' gumbazdir. Olamda oncha ulug' gumbaz yo'q deb nishon berildilar. Yana ushbu madrasa va xonaqohga yovuq bir yaxshi hammom soldiribdir. Mirzo hammomiga mashhurdir. Har nav toshlardan farshlar qilibdir. Xorazon va Samarqandda oncha hammom ma'lum emas kim bo'lgay. Yana bu madrasaning janubida bir masjid soldiribdir. Masjidi muqatta derlar. Bu jihatdan muqatta derlar kim qit'a-qit'a yig'ochlarini tarosh qilib, islimiy va xitoyiy naqshlar soldirib turdilar. Tamom devorlari va saqfi ushbu yo'sunlikdir. Bu masjidning qiblasi bilan madrasa qiblasining orasida bisyor tafovutdir. G'olibo bu masjid qiblasining samti munajjim tariqi bilan amal qilib turdilar. Yana bir oliy imorati pushtay ko'hak domonasida rasaddurkim zich bitmakning olatidir. Uch oshyonliqdir. Ulug'bek Mirzo bu rasad bilan zichi ko'ragonini bitib turkim olamda holo bu zich mustamaldir. O'zga zich bilan kam amal qilur. Mundun burun zichi ilhoniy mustamal edi kim. Hoji Nasir Tusi Halokxon zamonida Marog'ada rasad bog'latibdi. Halokxondir kim ilhon ham derlar. G'olibo olamda 7-8 rasad 5 bog'lamaydirlar. Ul jumladan bir Ma'mun xalifa rasad bog'lab turkim zichi ma'muniyni andin bitib turdilar. Bir Batlimus ham rasad bog'labdi. Yana bir Hindistonda Roja Bikramojit Hindu zamonida O'jin va Dahorda kim malva mulkidir, holo manduga mashhurdir. Yana bir rasad qilib turlar, holo hindularning mustamal Hindistonda ulzichdir. Bu rasadni bog'lagani 1584 yildir. Bu ulzichlarga boqa noqisroqdir. Yana pushtay ko'hakning domonasida g'arb sari bog'i solibdir. Bog' maydonga mavsum. Bu bog'ning o'rtasida bir oliy imorat qilibdir. Chil sutun derlar. Du oshyona. Sutunlari tamom toshdir. Bu imoratning to'rt burchida to'rt manordek burchlar qo'porib turlar kim? Yuqoriga chiqar yo'llar bu to'rt burchdindir. O'zga tamom yerlarda toshdun sutunlardir. Ba'zini morperch xiyora qilib turlar. Yuqorirog'i oshyonning to'rt tarafi ayvondir. Sutunlari toshdun, o'rtasi chordara uydir. Imorat kursisini tamom toshdun farsh qilib turlar. Bu imoratdan pushtay ko'hak sari domonada yana bir bog'cha solibdir. Anda bir ulug' ayvon imorat qilib tur. Ayvonning ichida bir ulug' tosh taxt qo'yib tur. Tuli taxminan 14-15 qara bo'lgay. Arzi 7-8 qari, umqi 1 qari. Mundoq uluq toshni xeyli yiroq yo'ldan keltirib turlar. O'rtasida dars bo'libdi. Dedilarki, ushbu yerda keltirgandan so'ng bu dars bo'lgandir. Ushbu bog'chada yana bir chordara solibdi. Izorasi tamom chinni. Chinni xona dedilar. Xitoydan kishi yuborib keltiribdi. Samarqandning qal'asining ichida yana bir qadimiy imoratdir. Masjidi laqlaqa dedilar. Ul gumbazning o'rtasida yerga tepsalar, tamom gumbazdan laq-laq un keldi. G'arib amirdir. Hech kim buning sirrini bilmas. Sultan Ahmad Mirzoning zamonida ham bek va bekot qalin bog' va bog'cha soldilar. Ul jumladan Darvish Muhammad Tarxonning chorbog'igacha safoliq va havoliq va madd nazarliq chorbog' kam bo'lgan. Bog' maydondan quyroq balandining ustida kulba o'langiga mushrik bir chorbog' solibdir. Tamom bu o'lang oyoq ostidadir. Chorbog'da ham martaba martaba yerlarni siyoh bilan tuzatib, yaxshi narvonlar va sarv va safed dollar tikib turdilar. Xayli saromat manzil edi. Aybi budur kim uluq suyi yo'qdir. Samarqand shahri ajab orasta shahri edi. Bu shaharda bir xususiyati bor kim o'zga kam shaharda andoq bo'lgan. Har xirfagarning bir boshqa bozori bor, bir-birlarga mahlut emasdir. Tavr rasmiydir. Xo'p, nonvoliqlar va oshpozliklar bordir. Olamda yaxshi qog'oz Samarqanddan chiqadi. Jivozi qog'ozlar suyi tamom Konigildan keladir. Konigil siyoh ob yoqasida turkim bu qora suvni obi rahmat ham deydilar. Samarqandning bir matoyi qirmizi mahmal turkim atrof va javonovga eltadilar. Girdo girdida yaxshi o'langlari bor. Bir mashhur o'lang Konigil o'langidir. Samarqand shahridan sharq tarafidadir. Bir nima shimolga moyil, bir shar'iy bo'lg'oy. Qora suv kim, obi rahmat ham dedilar. Konigilning o'rtasidan oqar. 7-8 tegirmon suvi bo'lg'oy. Bu suvning atrofi tamom ob yurdir. Ba'zi derlar kim, bu o'langning asli oti Kona obgir ekandir. Vali tarixlarda tamom Konigil bitirdilar. Xeyli yaxshi o'langdir. Samarqandning salotini hamisha bu o'langni qurib qilurlar. Har yili bu o'langga chiqib bir oy, ikki oy o'ltirurlar. Bu o'langdan yuqoriroq sharq janub sari yana bir o'lang voqei bo'libdi. Xon yurtiga mavsum. Samarqandning sharqidir. Samarqanddan bir yig'och bo'lg'ay. Bu qora suv aning orasi bilan o'tib Konigil borur. Xon yurtida bu qora suv andoq yuqoridan evrilib kelib turkim, ichida bir ordu tushguncha yer bo'lg'ay. Chiqar yeri xeyli tor voqei bo'libdir. Bu yerning sirfasini ko'zlab Samarqand muhosarasida necha mahal munda o'ltirilib edi. Yana bir o'lang Bodona qo'rg'udir. Dilkusho bog'i bilan Samarqandning orasida voqei bo'libdi. Yana bir ko'li mag'oq o'langidir. Samarqanddan ikki shariqa yovushqay, g'arb saridir. Bir nima shimolga moyil. Bu ham tavr o'langidir. Bir yonida bir ulug' ko'l voqei bo'libdi. Bu jihatdan ko'li mag'oq o'langi derlar. Samarqand muhosarasida men xon yurtida o'ltirganda bu o'langda Sultan Ali Mirzo o'ltirib edi. Yana bir xulba o'langidir. Bu muxtasarroq o'langdir. Shimoli xulba kenti va Ko'hak daryosi, janubi bog' maydon va Darvish Muhammad Tarxonning chorbog'i, sharqi pushtay Ko'hak. Yaxshi viloyati va tumonoti bor. Ulug' viloyati kim Samarqand qarinasidadir, Buxorodir. Samarqandning g'arbiy tarafi 25 yig'och yo'ldir. Buxoroning ham necha tumanoti bor. Tavr shahri voqe bo'libdir. Mevasi ko'p bo'lur va xo'p bo'lur. Qovuni bisyor yaxshi bo'lur. Mavaron nahrida Buxoro qovunicha ko'p va xo'p qovun bo'lmas. Agarchi Farg'ona viloyatidan axsining bir navi qovuni kim Mir Temuriy derlar. Muning qovunidan chuchukroq va nozikroq bo'lur. Vali Buxoroda har jins qovundan ko'p bo'lur va yaxshi bo'lur. Yana Oluyi Buxoriy mashhurdir. Buxoro olusidek hech yerda bo'lmas. Terisini soyib quritib, tabarruklik bilan viloyatdan viloyatga eltarlar. Talyin uchun bisyor yaxshi tadovidir. Parvori tovug'i va qozi bisyor bo'lur. Mavaron nahrida Buxoro chog'irlaridan tunroq chog'ir bo'lmas. Men Samarqandda avval ichganda Buxoro chog'irlarini ichardim. Yana Kesh viloyatidir. Samarqandning janubidadir. 9 yig'och yo'ldir. Samarqand bilan Kesh orasida bir tog' tushibdir. Itmak doboni derlar. Sangtaroshlik qilur toshlarni tamom bu tog'dan eltarlar. Bahorlar sahrosi va shahri va bomi va tomi xo'p sabz bo'lur uchun shahr sabz ham derlar. Temurbekning zodi bo'di Keshdin uchun shahr va poytaxt qilurga ko'p say va ehtimomlar qildi. Oliy imoratlar Keshda bino qildi. O'ziga devon o'ltirur uchun bir ulug' peshtoq va yana o'ng yonida va sol yonida tavochi beklari bilan devon beklari o'ltirib, devon so'rar uchun ikki kichikroq peshtoq qilibdir. Yana Savrun eli o'ltirur uchun bu devonxonalarning har zilida kichik-kichik toqchalar qilibdir. Muncha oliy toq olamda kam nishon berur. Derlar kim, Kisro toqidan bu bekrakdir. Yana Keshda madrasa va maqbara qilibdir. Jahongir Mirzo va yana ba'zi avlodining maqobiri andadir. Chun Keshning qobiliyati shahar bo'lmoqqa Samarqandcha emas edi. Oxir poytaxt uchun Temurbek Samarqandni ixtiyor qildi. Yana Qarshi viloyati durkim nasab va naqshab ham derlar. Qarshi mo'g'ulcha otdir. Go'rxonani mo'g'ul tili bilan qarshi dedilar. G'olibo bu ot Chingizxon tasallutidan so'ng bo'lgandir. Kam obroq yerdir. Bahori xo'p bo'lur. Ekini va qovuni yaxshi bo'lur. Samarqandning janub saridir. Bir nima g'arbqa moyil 18 yig'och yo'ldir. Bahriqaro yo'sinli qushqina bo'lur kim qil quyruq dedilar. Qarshi viloyatida behad va benihoyat bo'lur uchun ul navohiyda murg'ak qarshi derlar. Yana Xuzor viloyatidir. Yana Karmina viloyatidir. Samarqand bilan Buxoro orasidadir. Yana Qorako'l viloyatidir. Borchadan poyon obroqdir. Buxorodan 7 yig'och g'arb shimolidir. Yaxshi tumanoti bor. Ul jumladan So'g'd tumani va So'g'dqa payvas tumanlardir. Boshi Yor yayloq, oyog'i Buxoro, bir yig'och yo'l yo'q turkim, kent va ma'mura bo'lmag'ay. Andoq mashhur durkim Temurbek degan durkim, mening bir bog'im bor kim, tuli 30 yig'ochdir. Bu tumonatni degandir. Yana Shavdor tumanidir. Shahr va mahallotqa payvastdir. Xeyli yaxshi tumandir. Bir tarafi Samarqand bilan Shahrisabz orasidagi tog' voqe bo'libdir. Kentlari aksar bu tog'ning domonasidan tushibdir. Yana bir tarafi Ko'hak daryosidir. Xush havo va pursafo, suvi harovon, ne'mati arzon, xeyli yaxshi tuman tushibdir. Misr va Shom ko'rgan ravandalar muncha cho'liq yer nishon bermaydilar. Agarchi yana tumanlari ham bor. Bu mazkur bo'lganlarcha emas. Ush muncha bila iktifo qilindi. Temurbek Samarqandning hukumatini Jahongir Mirzog'a berib edi. Jahongir Mirzoning fawtidan so'ng ulug' o'g'li Muhammad Sultoni Jahongirga berdi. Shohruh Mirzo jami Mavaron Nahri viloyatini ulug' o'g'li Ulug'bek Mirzoga berdi. Ulug'bek Mirzodan o'g'li Abdullatif Mirzo oldi. Bu 5 kunlik o'tar dunyo uchun andoq donishmand va qari otasini shahid qildi. Ulug'bek Mirzoning favtining tarixi tavriy voqi bo'libdir. Nazm. Ulug'bek bahri ulumi xirat ki dunyo va din ro azu but pusht zi Abbos shahdi shahodat chashid shudash harfi tarix Abbos kusht. Ya'ni ilm va aql dengizi bo'lgan Ulug'bek dunyo va dinning tayanchi edi. Abbos qo'lidan shahidlik bolini totdi. Abbos kusht harflari o'lim tarixi bo'ldi. Agarchi o'zi ham 5-6 oy saltanat qilmadi, bu bayt mashhurdir kim padar kush podshohi ro nashoyat agar shoyat bashash mohash napoyat. Ya'ni otasini o'ldirgan podsho bo'la olmaydi, agar bo'lsa ham 6 oyga yetmaydi. Aning tarixi ham tavriy voqe bo'libdir. Abdullatif Xisravi Jamshid far ki bud, در سلکی بندگانش فریدین و زردوشت، بابا حسین کشت شبی جمعهش بطیر، تاریخش این نویس کی بابا حسین کشت. یعنی عبداللطیف جمشید دی شکوهلی پادشاه ایده، فریدون بلن زردوش خلاری قطار ایده، اونو بابا حسین Juma kechasi o'q bilan o'ldirdi. O'lim tarixini bobo Husayn Kush deb yozildi. 8-trek. Abdullatif Mirzodan so'ngra Shohruh Mirzoning nabirasi Ibrohim Sultan Mirzoning o'g'li Abdullo Mirza kim Ulug'bek Mirzoga kuyov edi, taxtga o'tirdi. 1.5 yil, 2 yilga yovuqqa podshohlik qildi. Andin so'ngra Sultan Abu Said Mirzo oldi. O'z hayotida ulug' o'g'li Sultan Ahmad Mirzoga berib edi. Sultan Abu Said Mirzodan so'ng Sultan Ahmad Mirzo podshohlik qildi. Sultan Ahmad Mirzoning favtidan so'ng Sultan Mahmud Mirzo Samarqand taxtiga o'tirdi. Sultan Mahmud Mirzodan so'ng Boysung'ur Mirzoni podshoh qildilar. Tarxonning g'avg'osida Boysung'ur Mirzoni tutib, inisi Sultan Ali Mirzoni 1-2 kun o'ltirg'izdilar. Yana Boysung'ur Mirzo o'q oldi. Nechuk kim bu tarixida mazkur bo'ldi. Boysung'ur Mirzodan men oldim. Mundun so'nggi voqoida o'zga kayfiyatlar ma'lum bo'lg'usidir. Samarqand taxtiga o'ltirg'och Samarqand beklarini burungidek o'q rioyat va inoyat qildim. Bizning bila bo'lgan beklarni ham farohori hollariga yarasha tarbiyat va shafqat qildim. Sultan Ahmad Tanbalning borasiga rioyat ko'proq voqe bo'ldi. Ichki beklar chargasida edi. Ulug' beklar chargasida rioyat qildim. Samarqandni kim 7 oy muhosara qilib tashvishlar bilan oldik. Avval kelganda cherik eliga o'lja mo'ljadek nima tushib edi. Bir Samarqandning o'zga jami viloyatlar menga kirib edi. Yo Sultan Ali Mirzoga bu kirgan viloyatlarni chopib bo'lmas edi. Muncha talon va taroj tortgan viloyatlardan nima olmoq, xud nechuk muyassar bo'lg'ay. Cherik elining o'lchasi tugandi. Samarqandni olganda Samarqand andoq xarob edi kim? Madad va tuxm va taqoviyga ehtiyoj bor edi. Chejoyi ulkim kishi andin nima ola olg'ay. Bu jihatlardan cherik eli ko'p tanqislik tortdilar. Biz ham elga nima yetkira olmadik. Uylarini ham sog'indilar. Birar ikrar qochmoqqa yuz qo'ydilar. Avval kishkim qochdi, Xonquli Boyonquli edi. Yana Ibrohim Bekchik edi. Mo'g'ullar tamom qochdilar. Sonra Sultan Ahmet Tembel hem kaçtı. Bu fitnenin teskini için Hacı Kazan'ı yubardıkkım, Uzun Hasan Hacı'a özünü xeyli ve muhlis ve mutakit tutardı. Uzun Hasan'ın ittifakı bile kaçkanların bazısına saza bergeyler, bazısını bizim kaşımıza yubargeyler. Bu fitnelerini engiz kılgucu, mundun kaçıp barganlarını yamanlıkta tez kılgucu, hud Uzun Hasan haramlamak ikendir. Barçası Sultan Ahmet Tembel Bargan bile zahir ve aşkara yamanlık makamıdır buldular. Samarkand'ın almak dayesi bile neçe yıl kim becid çirik tartar edik. Sultan Mahmud Khan'dan agarçı mutadun bih medet ve kümek bulmaz idi. Veli Samarkand fatkıdan son Andijon'u tamaklur idi. Bu fırsatta kim aksar çirik ili ve Moğullar tamam kaçıp Andijon axsığa bordilar. Uzun Hasan ve Tembel ul viloyatlarni Jahongir Mirzoga ta'ma qildilar. Necha jihatdan mumkin emas edi kim alarga berilgay. Biri ul kim, agarcha xonga bu viloyatlarni va'da qilinmaydir edi, vale xon tilab edi. Xon tilab turib Jahongir Mirzoga berilsa, xon bila tamom yakro bo'lmoq kerak edi. Yana bir bukim Mundoq mahalda kim el qochib ul viloyatga bordi, tahakkum tariqi bilan ta'ma qiladur. Agar burunroq bu so'z orada bo'lsa edi, fil jumla vachi bor edi. Alarning tahakkumini kim tortar bo'lgan? Mo'g'ul va Andijon cheriki va ba'zi beklardan, ichkilardan ham Andijonga borib edilar. Mening bir Samarqandda bek va yigit, yaxshi va yomon mingta yo'g'cha kishi qolib edi. Ularning istidosidek chun miyassar bo'lmadi. Qochib borgan tavahhumlik ellarni tamom tilab o'zlariga qo'shdilar. Tavahhumlik ellar xud mundoq voqeani o'z qo'rqinchidan Tengridan tilar edilar. Axsidan Andijon ustiga cherik tortib yomonlik va yog'iylikni sarih va oshkor qildilar. Tulun Hoja otliq Borinning mardona va saromat va qazoq yigitlaridan edi. Otam Umar Shayx Mirzo riayat qilib edi va hanuz riayat qilmoqda edi. Men xud tarbiyat qilib bek qilib edim. Ajab mardona va qazoq yigit edi. Riayat arzandasi edi. Mo'g'ullar ichida riayat qilgan e'timodli kishimiz Tulun Hoja uchun Samarqanddan Mo'g'ul ulusi qocha kirishganda Tulun Hojani yuborilib edi kim elga nasihat qilib tavahhumini xotirlaridan chiqarg'ay to el qo'rqinchdan sarbabot bermag'aylar. Elni xud bu mufattinlar bilan haromnamaklar andoq qilib edilar kim va'da va va'id va nasihat va tahdid hech foyda qilmas edi. Tulun Hojaning ko'chi ikki suv orasida edi kim bu ikki suv orasini rabotak o'rchini dedilar. Uzun Hasan bila Sultan Ahmad Tembel bir para ilg'or Tulun Hojani ustiga yubordilar. Borib g'ofillikda olib keltirib o'ltirdilar. Uzun Hasan va Tembel Jahongirni olib kelib Andijonni muhosara qildilar. Cherik otlanurda Andijonda Alados tog'oyini va axsida Uzun Hasanni qo'yilib edi. So'ngra Hoji Qozi ham kelib edi. Samarqanddan borgan cherik ilidan ham xeyli yigitlar bor edi. Hoji Qozi ul qal'adorlikda mening davlat xohligim uchun 18 ming qo'yni qo'rg'ondagi yigitlarga va bizning bola bo'lgan yigitlarni ko'chlariga ulashdi. Muhosara muddatida mening volidalarimdan va Hoji Qozidan muttasil bu mazmun bilan xatlar kelur edi kim bizlarni mundoq muhosara qilib turdilar. Agar kelib faryodimizga yetmasangiz ish vibol bo'lg'usidir. Samarqand Andijon kuchi bilan olinib edi. Agar Andijon ilikda bo'lsa, yana Tengri rost keltursa Samarqandni iliklasa bo'lur. متعاقب بو مزمون بلا خطلر گلده. اول فرصت ده بر مرتبه بی حضور بولوب یخش بولوب دیدم. نقاحت ایامنه اوبدان رعایت قلا آلمدم ازولدم. بو نوبت یمان بی حضور بولدم. انداخ کم تورت کنگچه تلم تتولده. آغزمغا پخته بلا سو تامزورلر ایرده. Mening bilan qolgan bek va begot va yigit yalang mening tirilmagimdan ma'yus bo'lib, har kim o'z fikrida bo'ldilar. Ushmundoq mahalda Uzun Hasanning navkarini kim elchilikka kelib, parishon so'zlar keltirib edi, beklar rayda g'alat qilib, meni ko'rsatib ruxsat berdilar. 4-5 kundan so'ng ul holdan bir nima yaxshiroq bo'ldim. Vale tilimda کلالت خالده. نیچه کندن سون از حالم که کلدم. چون آنالرم دن کم آنم و آنم نین آنسه ایسن دولت بگیم بولغی ینا استاد و پیرم دن کم حاج مولانای قاضی بولغی بو نو خطلر کلیب منداخ احتمام بلا تلغیلر نی کنگل بلا کشی ترغی. رجب آیه شنبه کنه اندجان عزیمتی بلا Samarqanddan chiqdik. Bu navbat Samarqand shahrida 100 kun podshohlik qildim. Yana shanba edikim Xo'janqa yetdim. O'shul kuni Andijondan bir kishi bu xabarni keltirdiki, 7 kun bundan burun o'shul shanba kim biz Samarqanddan chiqib turmiz. O'shul shanba Ali Do'st Tog'oyi Andijon qal'asini muxoliflarga berib tur. Tafsili budurki, Uzun Hasanning navkarini kim mening behuzurligimda menga ko'rsatib ijozat berdilar. Muxoliflar Andijon qo'rg'onining qabag'onda borib deb turkim podshohning tili tutilib edi. Og'ziga paxta bilan suv tomizadurlar edi. Ushbu ta'rif qilgan yo'sunliq borib Ali Do'stning qoshida ont ichib aytibdir. Hakam darvozasida Ali Do'st edi. Bu so'zning bepoy bo'lib muxoliflarni tilab ahd va shart qilib qal'ani berdi. Zaxiradan va urushur kishidan qo'rg'onda hech kamlik yo'q edi. G'oyatash ul munofiqi namak harom mardakning nomardligi edi. Bu mazkur bo'lgan so'zlarni o'ziga bahonai rost qildi. Andijonni olg'ondan so'ng mening xo'jan kelganimni eshitib Xoja Mavlonoi qozini ark darvozasida به ازتان آسب شهید خلدیلر. حاج مولانای قازنین آتی عبدالله در. بو آت بلا مشهور بولوب ایده. آتا طرفدن نسبه شیخ برهاندن قلچق منتهی بولور. آنا طرفدن سلطان ایلیک مازیغه یدر. فرغانه ولایتی ده بو طبقه مقتدا و شیخ الاسلام و قازی بولا کلگن دنلر. حاج قازی حضرت حاجه عبیدالله‌نین موریده ایده. الاردن تربیت تاپب ایده. حاجه قاضی‌نین ولیلیقه ده منین هیچ شکیم یوکدر. قیسی ایش ولایت که مندن یخشراق دلیل دور کم الارغه قص قلغانلردن آس فرصت ده آثار و علامت قالمده. حاجه قاضی عجیب کشی ایده. قرقماق انده اصلا یوک ایرده. آنچه دلیر کشی کرلگن ایمز بو صفت هم ولایت دلیلی دور سایر ایل هر نیچه بهادر بولسه اندک دغدغسه و توهمه بولور حاجه ده اصلا دغدغه و توهم یوغ ایده حاجه نی واقعستن سون حاجه منصوب ایلر مثل نوکر و چاکر و ایماق و اخشامنه تمام تدروب تلد دیلر Andijonga bo'la Samarqandni ilikdan berdik. Andijon ham ilikdan chiqmish edi. Bizga g'ofil az injoronda va az onjo monda degandek bo'ldi. G'ofil bu yerdan quvilgan, u yerdan ajralgandek bo'ldi. Bisyor shoq va dushvor keldi. Ne uchun kim topodshoh bo'lib edim? Bu navkardin va viloyatdan ayrilmay tur edim. To o'zimni bilib edim, bu yo'sunliq, ranj va mashaqqatni bilmay tur edim. Xo'jandga kelgach, ba'zi munofiq sheva ellar xalifaning mening eshigimda ko'ra olmadilar. Muhammad Husayn Mirzoni va ba'zilarni barin qildilar. Xalifaga Toshkent sari ruxsat berildi. Qosimbekni Toshkentga xon qoshiga yuborib, Andijon ustiga yurmakni istidod qilildi. Xon ham cherik tortib, Ohangaron julgasi bilan kelib, Kandirlik dovonining tubiga tushganda men ham Xo'jantdan borib xon dodamni ko'rdim. Kandirlik dovonini oshib, axsi tarafiga tushildi. Ul tarafdan muxoliflar ham bo'lg'on cheriklarni yig'ib axsi keldilar. Bu fursatda pop qo'rg'onni meni deb berkitdilar. Xonning bir nima hayal urushidan muxoliflar pop qo'rg'onni zo'rlab oldilar. Xonning agarchi o'zga axloq va atvori xo'p erdi, vali sipohlik bilan sardorlikdan bisyor bebahra edi. Ish bu yerga yetgandi kim, agar yana bir ko'ch yurilsa edi, ko'pragi bu edi kim, urushsiz o'q viloyat miyassar bo'lg'a edi. Ush mundoq mahalda muxoliflarning firibomiz so'zlarini quloqqa olib, isloh hikoyatini orag'a solib, Xo'ja Abul Makorim bilan tanbal og'asi Bek Telbani kim, ul mahalda xonning eshik og'asi edi, elchilikka yubordilar. Ul jam o'zlarining xalosligi uchun bir necha chin va yolg'on so'zlar aytib, xonga yo orodag'ilarga pora va rishva qabul qildilar. Xon ush muncha bilan murojaat qildi. Beklar va ichkilar va yigitlarim kim mening bilan qolib edilar, aksarining ko'chlari Andijonda edi. Chun Andijonni olmoqdan ma'yus bo'ldilar. Bek va begotun va yigit yalangdan 7-800 kishi tamom mendan ayrildilar. Ayrilganlardan beklardan Ali Darvish Bek, Ali Mazid Qavchin, Muhammad Boqir Bek, Shayx Abdullo Ishqoqa, Mirim Log'ari. Mening bilan qolganlar g'urbat bilan mehnatni ixtiyor qilganlar yaxshi yomon taxminan 200 dan ko'proq, 300 dan ozroq bo'lgan edi. Beklardan Qosim Qavchin Bek, Vays Log'ari Bek, Ibrohim Soroyi Mingliq Bek, Shirim Tag'oyi, Seydi Qarobek, ichkilardan Mirshoq Qavchin, Said Qosim Eshik Og'a Jaloyir, Qosim Ajab Muhammad Do'st, Ali Do'st Tag'oyi, Muhammad Ali Mubashshir, Xudoyberdi To'qchi Mo'g'ul, Yorak Tag'oyi, Sultan Quli Bobo Quli, Pir Vays, Shayx Vays, Yor Ali Bilol, Qosim Miroxo'r, Haydar Rikobdor. Menga bisyor dushvor keldi. Beixtiyor qalba yig'ladim. Andin Xo'jandga keldim. Mening onamni va ulug' onamni va ba'zi mening bilan qolganlarni ko'chlari bilan Xo'jandga mening qoshimga yubordilar. Ul Ramazonni Xo'jandda o'tkarildi. Sultan Mahmudxonga kishi yuborib, ko'mak tilab Samarqand ustiga otlanildi. O'g'li Sultan Muhammad Xonikani va Ahmadbekni 4-5 ming cherik bilan Samarqand ustiga tayin qilib, xon ham otlanib O'ra tepagacha keldilar. Anda xonni ko'rib, Samarqand ustiga yor yoyloq yo'li bilan mutavajjih bo'ldim. Sultan Muhammad Sultan va Ahmadbek o'zga yo'l bilan ilgarroq yor yaylog' kelib tur. Men bo'rka yayloqi bilan sangzorg'a kim? Yor yayloqning dorug'onishini ul qo'rg'ondir keldim. Sultan Muhammad Sultan va Ahmadbek Shayboniyxonning kelib Sheroz va ul navohini chopqon xabarini topib yonib turdilar. Zarurat bo'ldi, men ham yonib Xo'jandga keldim. Chun saltanat dag'dag'asi va mulkgirlik doyasi bor, bir qatla, ikki qatla ish yurmag'an bilan boqib o'ltirib bo'lmas. Andijonga uyurishmak xayoli bilan ko'mak tilay. Toshkentga xon qoshiga bordim. Shoh begimni va urug' qayoshni ham 7-8 yil bor edi ko'rmaydir edim. Bu bahona bilan ularni ham ko'rildi. Necha kundan so'ng Said Muhammad Mirzo Davlatni va Ayub Bekchik va Jon Hasan Borinni 7-800 cherik bilan ko'mak tayin qildilar. Bu ko'makni olib kelib Xo'jandda tavaqquf qilmay o'ta chiqib ilg'ab kanda bodomni so'l qo'lda qo'yib kelib kecha bilan shotu qo'yib Nasuh qo'rg'onni kim Xo'janddan 10 yig'och yo'ldir kanda bodomdan 3 yig'och o'g'irlab oldik. Qovun pishig'i edi. Nasuhda bir nav qovun bo'lurkim Ismoil Shayxi dedilar. Terisi sariq, kemuxtluq, osuvda qovun bo'lur. Tuxumi almacha, go'shti 4 ilik. Ajab laziz qovundir. Oncha qovun ul navohida bo'lmas. Tonglasi Mo'g'ul beklari arzg'a yetkurdilar kim? Kishimiz oz. Bu bir qo'rg'onni olg'on bilan ne ish ochilg'ay? Fil voqi andoq edi. Anda turarning yo qo'rg'onni berkuturning maslahatini topmay yonib Xo'jandga keldik. Ushbu yil Xisrov shoh Boysung'ur Mirzo bilan cherik tortib Chag'onyon kelib makr va firib bilan oldi. Sultan Masud Mirzo'ga elchi yubordi kim keling Samarqand ustiga yuriling. Samarqand muyassar bo'lsa bir Mirzo Samarqandda o'ltirg'ay va yana bir Mirzo Hisorda. Sultan Masud Mirzoning bek va ichkisi va yigit yalangi ozurda bo'lib edilar. Bu jihatdan kim Shayx Abdullo Barloz Boysung'ur Mirzo qoshidan Sultan Masud Mirzo qoshiga bordi. Chun Mirzo'ga qoyin ota edi. Azru ulug' rioyat topdi. Bovujud kim Hisor viloyati muhaqqar va muxtasar viloyatdir. Ulufasini ming tuman fulus qilib Xatlon viloyatini dardast berdi. Xatlon viloyatida Sultan Masud Mirzoning xeyli beklarining va ichkilarining tani bor edi. Borchani mutasarrif bo'ldi. O'zi va o'g'lonlari kulli va juz'iy eshik ixtiyorini oldilar. Ozurda bo'lganlar qochib-qochib Boysung'ur Mirzoga kela boshladilar. Firibomiz so'zlar bilan Sultan Masud Mirzoni g'ofil qilib Chag'oniyondan ilg'ob naqora vaqtida Hisor qo'rg'onni qabay oldilar. Sultan Masud Mirzo qo'rg'ondan tashqari mahallotda otasi solgan davlat saro otliq imoratda erdi. Qo'rg'onga kira olmay qochib Shayx Abdullo Barlos bilan Xatlon saro tortdi. Orada Shayx Abdullo Barlosdan ayrilib Uboj guzari bilan o'tib Sultan Husayn Mirzoga bordi. Hisor viloyati muyassar bo'lgach Boysung'ur Mirzoni Hisorda o'ltirg'izib Xatlonni valiga berdi. Necha kundan so'ng Balxni qabamoq doyasi bilan otlandi. O'zidan ilgariroq Nazar Bahodir otli ulug' navkarini 3-4 ming kishi bilan Balx navohisiga yubordi. 3-4 kundan so'ng Boysung'ur Mirzoni olib kelib Balxni muhosara qildi. Balxda Ibrohim Husayn Mirzo edi. Yana Sultan Husaynning beklaridan ham hayli bor edi. Inisi Valiyga qalin cherik qo'shib Shaburg'onni qabamoqqa va ul navohini talon va taroj qilmoqqa yubordi. Vali borib Shaburg'onni yovuqdan ham qabay olmadi. Bo'lg'on cherikni Zardak cho'lidagi el va ulusni chopqola yubordi. Borib Zardak cho'lini chopib 100 mingdan ortiqroq qo'y va 3 mingta yovuq teva olib keldilar. Vala andin so'ng Sonchorik viloyatini chopib Talab tog'da ba'zi berkilgan ellarni olib kelib Balxda og'asiga mulhaq bo'ldi. Xisrav shoh Balxni muhosara qilgan fursatda bir kun mazkur bo'lgan Nazar Bahodir otliq navkarini Balxning ariqlarini iqqoli yubordi. Ichkaridan Tangiraberdi somonchi kim Sultan Husayn Mirzoning raoyat qilgan begi edi. 70-80 yigit bilan chiqib kelib, Nazar Bahodir bilan ro'baro bo'lib yiqitib, boshini kesib olib qal'aga kirdi. Bisyor mardona borib namoyon ish qildi. Ham ushbu yil Sultan Husayn Mirzo Zunnun Arg'unning va o'g'li Shoh Shujoning kim Badiyuzamon Mirzoga navkar bo'lib qiz berib fitna va fasod maqomida edilar. Daf'iyga cherik tortib kelib bustqa tushdi. Cherikiga hech tarafdan ochliq kelmadi. Ochliqdan batang kela yovushib edilar kim bust dorug'asi bustning qo'rg'onini berdi. Bustning zahirasining madadi bilan Xurosonga murojaat qildi. Sultan Husayn Mirzodek ulug' podshoh muncha asbob va tamtiroq bilan necha navbat Qunduz va Hisor va Kandahor ustiga cheriklar tortib ola olmay yong'on uchun o'g'lonlari va beklari muncha daler bo'lib yog'iyliklar va fitnalar qildilar. Yozig'a Sultan Husayn Mirzo o'g'li Muhammad Husayn Mirzoning daf'iga zararga kim Astrabodga musallit bo'lib yomonlik maqomi dedi. Muhammad Valibek boshliq beklarni qalin cherik bilan ilg'or yuborib o'zi Nishin o'langida o'ltirib edi kim Badiyuzamon Mirzo va Zunnunning o'g'li Shohbek g'ofillikda cherik tortib Mirzoni ustiga keldilar. Ittifoqoti Hasaniddin Sultan Mas'ud Mirzo kim Hisorni oldirib Husayn Mirzoga keladur edi. Ushbu kun yetishdi. Astrabodga borgan cherik ham kelib ushbu kun Mirzoga mulhaq bo'ldi. Ro'baro bo'lg'ach o'q urushi ham olmadi. Badiyuzamon Mirzo bilan Shohbek qochdi. Sultan Husayn Mirzo Sultan Mas'ud Mirzoni yaxshi ko'rib, kuyovlikka yukundirib, inoyat va shafqat maqomida bo'lib edi kim, Xisrav shohning inisi Boqi Chag'oniyoniy kim bundan burunroq kelib Sultan Husayn Mirzo mulozamatida bo'lur edi. Angiza bilan Xurosonda turmay, bir bahona bilan chiqib Sultan Husayn Mirzodan beruxsat Xisrav shohga bordi. Xisrav shoh Hisordan Boysung'ur Mirzoni tilab keltirdi. Ushbu fursatda Ulug'bek Mirzoning o'g'li Mironshoh Mirzo otasi bilan yog'iqib Hazoraga kirib, Hazorada ham bee'tiqodliklar qilib, Hazorada turolmay, ul ham Xisrav shoh qoshig'i kelib edi. Ba'zi kotah andeshalar xud balin edilar kim uchala podshohzodani o'ltirib, Xisrav shoh otiga xutba o'qitg'aylar. Ul shiqni maslahat ko'rmay, Sultan Mas'ud Mirzoni kim kichikligidan beri saqlab ulg'aytib edi, bek atkasi edi. Bu 5 kunlik dunyo maslahati jihatdan kim ne anga vafo qildi va ne hech kimga vafo qilg'usidir. Tutur, bu ko'rnamak mardak ko'zlariga nishtar solib ko'r qildi. Bir necha ko'kal tosh, emaldosh va boyirisi Sultan Mas'ud Mirzoni olib Samarqandga Sultan Ali Mirzo qoshiga keltirur xayoli bilan keshqa keldilar. Ul jamoat ham qasd maqomida bo'ldilar. Keshdan qochib Chorjo guzari bilan o'tib Sultan Husayn Mirzo qoshiga bordi. Har kimki mundoq shani harakatga iqdom qilg'ay va ul kishiga kim bunav ishga ehtimom qilg'ay 100 ming la'natdir qiyomatgacha kim. Har kim Xisrav shohning bu af'olini eshitsa la'nat qilsin. bu afolini eshitib la'nat qilmagan ham sazovori la'nat bo'lsin. Bu shani harakatdan so'ng Boysung'ur Mirzoni podshoh qilib hisorga ruxsat berdi. Mironshoh Mirzoga Said Komilni ko'mak qo'shib Bomiyon sari yubordi.